www.attableek.com, The Reviver of Iman. بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Meidän tuossa on ollut vuosi jo lämmillä ja ainakaan esimerkiksi sillä muuta tehdään se. Mä selkeen apne vahvaa takkaisella ja johonkin avaavaa takkaisella. Ja siellä mä tikkun me apitoivat sulle kata. Aapalaa ja hulus, aapalaa क्योंकि फिर उम्र की शादी है न वही शादी है आमतौर से तो रूटन बैठना में दूसरा समय शुरू कर रहे हैं अलहमदिल्ला मेरा सफर जारी है अभी मोदी जो हो जाता आता रहता हूँ सभी को खुश होते हैं बातों को सुन करके तारीख की वजह से खुश होते हैं और ये कहते हैं कि अभी تصور یہ صحیح ترجمائی تم کرتے ہو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے خاص آمادگی پیدا فرمائے کیونکہ جو آج مجھے ایسا وقت ہوا کہ میں اس وقت ہو گیا تھوڑی دیر جو ہی سی میرا پر اٹھ کے بیٹھے میں بھی ذرا مت ڈر لگتا ہے کہ یہ جاؤں یا مجھے کبھی ایسا ہوا نہیں آپ کی اللہ کی برکت ہے شاید کہ ایسا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ آپ اللہ کی بھی جزا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ پہنچانا ہی چاہتے ہیں کہ مجھے ہوا دیتے ہیں گل نہ خاص جزا نہ زیادہ خاص اگر وہ دینا نہ چاہتے ہیں تو تب بھی نہ دیتے ابھی کسی بزرگ کا یہ ہے یا کسی سے کسی کو پہنچنا ہے یہ سمجھتے ہمارا یہ لگے ہمارا پر بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے تمہارے دل میں جا رہے ہیں یا اس کو پانی پڑا دیا اس سلسلے میں جیسے پانی کی طرح کی جائے گی پانی کے انتظام کرنے والے کی وجہ مدد کی جائے گی اس کی سب طرف سے تروسی کی جائے گی تروسی کی جائے گی مگر سر آدمی جوڑ جانا تھا کہا بات تو صحیح بھی ہے کہ کمزوری ہے مگر اللہ کا شکر ہمت کر کے میں آتا ہوں اب کوئی زیادہ سے مجھے تکرار کر کے نہیں محسوس ہوتا مطلب ہم نے کافی سرسے دیتے کام ہی کرنا اللہ گیارہ بس بارہ بجے تک لکھنے ہی پڑھنے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہی بات ہم نے جس حالت میں نہیں کام کرنے کی تو ہم دے رہے ہیں اس کو دوا مزہ عطا فرمائے اور قبول عطا فرمائے اس کو تھوڑی دیر پہلے بات ہے اور کہتی ہے حضرت خواجہ محمد معصوم کے مکتوبات ہیں مکتوبات معصومیت ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے بلکہ حدیث کی تلاوت ہونی چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اثر ہے ہمیں بزرگوں کے مکتوبات کو بھی پیشے سے رکھنا چاہیے کیونکہ کام کی تین ضرورت ہے کتاب اللہ سیرت رسول اللہ وسیرت سب تین چیزوں سے کام ہوتا ہے میں آنے کی کام الفاقی میں آنے کی کام برسے سے میرے جان بس کتاب ہوگا بس سنگتے رسول ہوگا بس تیرتے سر بہت سارے لڑکوں کے آج کرتے رہتے تھے اور یہ ختم حاصل کا ہے میں آج اس کام کی بنیاد تین چیزوں میں کتاب ہوتا ہے ان کو آپ سارے کرتے کسی ہاتھ کا جان کتاب ہو جا کے لڑائی نہیں بدل سکتے سب سب ختم ہو جائے گا کتاب ہوگا موقع میں آج یہ کام برسوں اس کام کی بنیاد تین چیزوں میں کتاب اڑنا اگر چاہتے ہو چاہتے سورت رسول اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو سیرت سمجھ کوئی نہیں کر رہے ہو. ہمارے سما وہ بات کتاب اللہ سورت رسول اللہ سے نہیں سمجھ سکتے جب ہمارے پاس آئے کوڑ بن گیا ہے. اسی طرح کا میں آ رہا ہوں بہت بڑے آدمی آئے بات میں آ رہے ایک آدھ پیسے اس کام کی بنیاد کی چل رہی کتاب اللہ سورت رسول اللہ بس اتنا نہیں ہے ہر آدمی کتاب کافی کافی ہے لیکن جب تک کہ اس میں استعمال جو کرائے ہوئے ہیں تو اس کو وہ استعمال نہیں کر سکتے جو ہمارے مقام نے کیا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب اللہ اور سورت اللہ کو پکڑنے کی اور وہ بھی توجہ کے ساتھ اگر خدائی ہوگی تو سکتا تو نہیں گیا اس طرح ہمارے بزرگوں نے کتاب اللہ کے ساتھ کوئی مکتوب آدمی کو یہ رکھا ہے چنانچہ یہ کتاب مکتوبہ کے معصوم کا ہے. ہمارے اندر بادشاہ سے دادا رحمت اللہ عموماً کسی کتاب کو لے کے ہی جا کرتے ہیں مکتوبہ کو اور اس کو خاص اس مکتوبہ کے معصومیت کو مکتوبات ہمارے سما کا بھی بچت ہونا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے جو مکتوبات ہیں اس کو بھی پڑھتے رہے. ایک سال میں بہت بڑے خیال آتے تھے کہ ہمارا نہیں کہا مکتوبات ہی گیا میں نے کہا اپنے گھر کی چیز ہے آپ لوگ اس بنا پر ان بزرگوں کے مکتوبات ان کے مکتوبات کو ضرور پیش اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے ماشاء اللہ سب سے یہی کتابیں لے کے بیٹھتے ہی تھے اور کوئی کوئی تمام علماء دیور بلکہ اور علماء بھی حضرت کی طرف توجہ ہوئے مکتوبات کی وجہ سے. اس بنا پر میں کرتا لے کے اسی لیے بیٹھا کہ میں متنبہ کروں کہ اپنے بزرگوں کے مکتوبات ان کے مکتوبات پڑھا کریں ان میں بہت زیادہ نفع کی چیز ہے. میں نے خود دیکھا شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ بات دفعہ مکتوبات کا نفع مکتوبات سے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ مکتوبات میں وہ چیز آدمی لکھتا ہے جو دعا میں نہیں جاتا ہے. اس کی مثال میں نے دیکھی ہے ہمیشہ اور اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مکان خریدنا چاہتا تھا جی نہیں اور مجھے بہت پسند تھا اور ضرورت نہیں تھی لیکن میرے پاس پیسے ہی تھا کہاں خریدا. میں نے کہا دیکھیے مکتوب میں کسی دوسرے لکھ دیا انہوں نے زبانی کبھی نہیں کہا ہوگا انہوں نے میں مثال دیتا ہوں ان کی بات ہے انہوں نے کہا کہ مجھ کو ایک مکان دلی میں مل رہا تھا مجھ کو ضرورت بھی تھی لیکن میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں لے سکا ہے. میں نے کہا یہ مکتوب جو ہے مکتوب ہی رہے گا مرکوز جلدی نہیں لے جائیں گے. تو بعض بزرگوں نے اور لکھا ہے کہ مرکوزات اعظم مکتوبات میں زیادہ نفع مسرت ہے. اس طرح پر مکتوبات بزرگوں کے مکتوبات کو دیکھنا خاص بیٹھ کے ان کی مجلس میں یا پڑھ کے ان کی کتابوں سے ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرمت فرمائے ہے کہ بزرگ یہی جسے اسے بے اتنائی معلوم ہو بزرگوں کا سب سے بہت ہی خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اکابے کے جو میں آ رہے کار برسش ہے ہمارے بزرگ عزیز فرماتے ہیں میں آ رہے کار برسش ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ وسیعت سب. اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے جیسے تصور کی بنیاد ہے اسی طرح کی بنیاد تین چیزوں پر ہے کتاب اللہ سر. اس کام کی بنیاد تھی کتاب اللہ کی کتاب سورت رسول اللہ ہے. ہم تام تو یہی کتاب رسول اللہ لیکن یہ تمام علماء کہتے ہیں کہ سیرت کو بھی لو کہ کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ہے. ہمیشہ علم سب فرماتے تھے کہ اگر صرف کال یا صرف کتابت کا معاملہ ہوتا ہے تو آدمی سردا میں چیک نہیں کر سکتا تھا شاید وہ سب بتا دیتے کتاب سے سردا بھی چیک نہیں کر سکتا تھا مگر ان کے سردا کرنے والے سامنے آئے صحابہ نے سردا کیا تعلیم نہیں کیا اب تک اسی طریقے پر سردا ہو رہا ہے جس طرح میں کبھی سردا سردا ہو رہی ہے. اس طرح پر اپنے اکاڈمی کے کلام سے بھی لاپرواہ نہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو سب کچھ حاضر نہیں آیا ہے ہنر دور بہت دور ہے اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ سے بھی ہم کو مناسب دیں, سلب سے بھی, سورت رسول اللہ سے بھی. ان شاء اللہ عزیز ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. اگر کتاب اللہ کو چھوڑ گئے تو پیارا جائے گا, سورت رسول اللہ چھوڑ دے گا, اور اگر آپ نے کتاب سنت کی پیروی جنہوں نے کی ہے ان کے منفرات کو نہیں دیکھیں گے, نہیں سنیں گے, تو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے آپ کو ہم لوگ عموماً مکتوبات کو پڑھتے ہیں, چاہے بات حمید ہو, چاہے مارش نوسا کا مریض ہو, چاہے خبر محمد واسوم کے ہوں, یا چاہے مجدی الفسانی کو. ابھی کہیں کوئی آیا تھا کہا کہ بڑا ملک میں مجدی الفسانی کے مکتوبات سنائے جاتے ہیں, وہ خوشی ہوئی وہاں کے لوگ. اس میں میں نے اس کی تفریح کی ہے, بولے مکتوبات کی تفریح دو چیز ہے, بہت کئی جلدوں میں ہے اردو میں. اگر وہ جائے گی تو ان شاء اللہ رسید مجدی صاحب سے اردو کی سے مناسب ہو جائے گی اور تاریخ سے مناسب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی اسی میں سے مکتوب سنا رہا ہوں, ان شاء اللہ آپ مفید پائیں گے. اور تصور ہے بہت بڑی خرقہ کرا دی, یہ خرقہ ہے نا, اس کو نہیں تو اس کو خام خواہ نہ رہنے دیا جائے, اس کو کاغذ بنایا جائے خرقہ کو. محب آثار شیخ حمید, شیخ حمید ہوئی ہیں ان کو متوجہ کر رہے ہیں خواجہ محمد, اپنے احوال دیکھنے سے قابل نہ ہوں, جو صرف ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلے گا. کامیابی جو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہت بڑا روش ہے حضرت خالد صاحب نے مرد طریق پیش کر دیا ہے, کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. مل جاتا پورا طریق اس کے لائق ہے خالد صاحب, کامیابی تو کام سے ہوگی. ہم کو بہت یاد ہے بھائی, ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن عمل تو نہیں ہوا, لیکن پڑھتے روز ہم کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کا اہتمام سے ہوگی. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وقت ذکر کا لازم پر ہو, تنہائی کا وقت ہو. یہاں سے لکھا ہے یہاں صاحب نے کہ ایسے قبلہ روح ہو اور دیوار قریب سے قریب تر ہو تاکہ درمیان میں جو حاجی بات ہے پڑھ دے وہ اس کے اندر اچھے اس کا کسی سیکھا ذکر کا لال سے. حضرت علی صاحب نے لکھا ہے سب حاجی صاحب پیروں سے بیٹھے رہے ہیں, یہ بھی بات کہاں پر ذکر کرو ایسے اعتراض سے کہ اس کے اندر انتشار کہاں لگائے. اگر انتشار کیا نا تو ویسے ذکر کے ہو سکتا ہے لوگوں کا سبب بن جائے. مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ کیا لکھ رہے ہیں, اپنے احوال لکھنے سے قابل نہ ہو, احوال لکھنے سے قابل نہ ہو. حضرت ہمارے ماشاء اللہ صاحب جو رہے ہیں اور حضرت تھانوی کے اجت قربہ بیٹھے اس سال طریقے کی وہ احمد تھے. ادھر دیکھا ہم لوگوں کو بھی رات تھی, دو ایک بجے رات میں آئے حضرت اتر گئے اوپر سے نیچے, تو سب لوگ بڑے اور حضرت ہنس ہو رہے تھے. کہا کہ دیکھو یہ ہنسنے کے تو آرام نہیں, کام کرو کار کو کار لوگ کار اندر ہی رہا کار باہر کار, کام کرو کام یہ کام کا وقت ہے, لب نہیں کر پائیے گا کار کو کار بردار اندر ہی رہا کار باہر کار اندر ہی رہا. ہماری جب شادی میں رہتے ہیں تو ہم نے آگے بھی لوگ ہو گئی تھی, ہم نے کہا حضرت کوئی نصیحت کیجیے, حالانکہ بڑے بڑے لوگ ہمت نہیں پڑتی تھی, ہم نے اس کو جلد سے جلد آگے بڑھ فرمایا فرمایا کار یہی سے بھاگ کار کو کار بڑبڑے گفتار اندر ہی راہ کار بھاگ ہے, کام کرو کام. اس راستے میں کام کی ضرورت ہے, گفتار کی ضرورت نہیں ہے. کار کو کار بہ گرد گفتار اندر ہی راہ کار بات کار, تو کام کی ضرورت ہے. شروع سے یہ ہم لوگ پندرہ سال کی سولہ سال کی عمر ہی سوچی لے آئے کام کرو. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی وصیتوں پر ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. زیادہ سے سولہ دیت ہو گئی, ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول ہوں, ان کی نصیحت سنا رہا ہوں. اب اپنی بات ختم کہتے ہیں, اپنے احوال لکھنے سے قابل نہ ہوں, कोई डॉक्टर हकीम है उसके कुछ दिखा जाता है कहा तब से जाता था कि नहीं पढ़ा मजा मानते हैं बम्बई के अदा में कभी भी कुछ ग्राम होता तो हो जाएगा नहीं अपने अखबार देखने से काफी न हो अदाएं कहा तो बाद में खूब मशहूर रहो मैं अच्छा खाना पाऊँ मासूम देते हैं उर्दू भी है और बाकी न जाने कैसी है जो उर्दू में सुना था उर्दू भी बहुत उम्र लिखा है अपने अखबार देखने से काफी न हो जो अदाए ताआत इबादात में खूब मशहूर रहो अदाए ताआत में खूब मशहूर रहो खिदमत मौला में कौर हिम्मत को अच्छी तरह बांध माशाल्लाह तारीफ बदलने में कोई बुराई नहीं है अल्लाह आपको बदले सवाल मिला तो एक ही पाता हूँ हमारे यहाँ भी कुछ जाते हैं नमूने के दरबार में वहाँ लोग बहुत खुश हैं वो जानते ही नहीं कि रात में उठकर के बारह बजे एक बजे तिलावत होती थी कहते महाराज तो रात में उठकर तिलावत करते मैंने कहा मैं इसीलिए आता हूँ हम लोग आप ही नहीं जागे हैं अल्लाह का शुक्र इसी का नमूना भी नहीं कर सकता नहीं जाते हैं लोग कितने जाते हैं सरकार हो जाते हैं रात रात में जाते हैं नहीं कि लोग इनमें होंगे रात में जाते हैं अल्लाह का शुक्र है उसका बहुत असर हमारे क्षेत्र पर आप बताते हैं कि मेरे आने वैसे हम मैं कहता हूँ आप लोग क्या वहाँ हमारे लड़कों को इनाम वगैरह के तौर पर दिया जाता है कभी शोर भी नहीं था ये मैं लड़के जो पढ़ते हैं उनकी हिम्मत अदाई करो उनको नाम दो ये बहुत अच्छी चीज है जो यह है कि मैं कह कहता हूँ सुनत है अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन हक समझने और उसको बरतने की तौर पर बनना है सबसे बड़ी चीज अल्लाह को बोल रहा है आज का काम कल पर लगा लो तस्वीर शैतान का सबसे बड़ा इगवा का है धोखे का जो सामान है तस्वीर है तस्वीर के माने एक काफी धोखे एक पर उठा रहता है ये तस्वीर तस्वीर मुझे बहुत गुना शैतान इसमें बहुत से लोग हजमान का वही फरमाते हैं हर गिर मामूला को न छोड़ो चाहे चलते फिरते दौड़ते के रहो हजरत माँ अब्दुल्बारी नजवी गए तस्वीर यही पढ़ाया हजरत माशा ने बनता है फौरन वो 40 दिन के लिए चले गए इलाहाबाद गए इलाहाबाद नहीं पता हो गए बिहार हमारे 40 दिन हमारे ये हरगिज हरगिज तस्वीर में करो हरगिज हरगिज इंतजार इत्मीनान में न रहो इंतजार इमरान मौत को बनिया न समझो इत्मीनानी में जो बैठा चाहते हैं करो अगर दिल ने काम नहीं किया तो अगर जबान ने काम किया है तो जबान को जब अल्लाह ताला जन्नत में भेजेगा तो क्या दूसरे आधा मोहल्लेदार हो सकते हैं इस बार मराबी बारी मैंने इसके सामने पढ़ा है और उठे 40 दिन के चले गए पता उन्होंने अल्लाह ताला हम सब लोगों तरीक को समझी तो कामयाबी जो काम से होगी न कि हुजरे कलाम से होगी जिक्र के इंतजाम से होगी फिक्र के एहतमाम से होगी कुछ का नहीं होगा अल्लाह ताला हम सब लोगों को तरीके हक इख्तियार करने उस पर चलने की तौहीद का मत बनाए और तो जो इनामात हैं उससे भी अल्लाह ताला नवाज है समझता हूँ बस बहुत बहुत उमदा है बड़ा मैंने इस वक्त ब्याह की चूंकि इब्तदाई तरफी थी तो काम के एक नवीन बतलाई ये काम करना है कार कुल कार बहुत बहुत शेर है नहीं किसी को याद नहीं सब बैठे हैं हम लोग भगवान कभी ऑफर नहीं किया सब अपने फोन सब जाओ सब तो कहते कभी याद किया कभी याद नहीं किया सब अपने फोन सुन के गए जो मतलब क्या मतलब नहीं जो याद करना ही नहीं चाहिए कभी नहीं याद हो ये बैंक नहीं दे दो इसके लिए कष्ट जो है की जरूरत है कार कुल कार बंगर गोसा है अंधेरी कार बात कार बाय कार काम करो काम हमको जो हम लोग मौज पर गए हैं रचना वगैरह तो हमने कहा कल जाए गया थे कहा कुछ नसीहत दीजिए फरमाया कि تن اتبعے کار آمد بے کار مدا رہ جاتا تن اتبعے کار آمد کام بدن کام بھی آیا ہے اس کے لیے بے کار نہ رکھو تن اتبعے کار بے کار مدا رہ تن اتبعے کار آرندہ دل یہ ہے دل اتبعے یار آمد بے یار مدا دل یار کے لیے لائے ہو اس کو بے کار نہ رکھو بے یار کے لیے رہو یہ انداز سے خیال کر رہا مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے مکتوبہ ختم ہوگا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی کرتے رہتے تھے اور جانے سے وہی بہت دس بیان ہوتا تھا ایک ایک گھنٹہ بھائی دو دو گھنٹہ بیان ہی کرتے رہتے تھے تو کام کام کامیابی تو کام سے ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے انتظام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی سب لکھ کے گئے ہمارے بزرگ نے کوئی طریقے سمجھانے میں کوئی انہوں نے کسر نہیں اٹھائی نہ لکھنے میں نہ بولنے میں اب ہم کریں نہ کریں گے ہمارا کام اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ہے مجھے کتابوں سے جو معمولات ہیں ان کو لے اخذ کریں کسی سے مشورہ کریں دیکھ کر اپنے کو واپس نہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ حضرات کو بھی کار خیر میں کار طریق میں لگائے رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خاص خوشنودی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں ہمیں تو نہیں ہے کیونکہ تشریح آپ کی تمیل ہو بھی معافی دے گا اس لیے تو ابھی کر ہی لیے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریب میں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم کو سب کو عمل کی طرف فرمائے اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم طهر قلبي عن غيري ونور قلبي من نور بعض اللهم طهر قلبي عن غيري يا الله ما قلوب غير شفاف ونور قلبي من نور بعض اپنے نور معرفت سے ہمارے کل کو منور کر دیجیے نہیں ہوتا اللہ تحریر کر بھی گئے اپنے غیر سے ہمارے کل کو پاک کر لیجیے غیر کا دخل نہ رہ جائے جو دخل ہو شریعت کے مطابق ہو دوسری بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہوں وہ بھی دل میں ہمارے سمجھے میں اللہ تحریر کر بھی غیر نوبت کرنے کی نور معرفت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے تعلیمات کو سمجھنے کتاب و سنت کے ساتھ بزرگوں کی تعلیم وہ بطور سڑک ہے اس وجہ سے اس کو اصل نہیں ہوتا ہے کتاب اس سے اصل ہے مگر اس کی تفریح کے لیے اس کے تفریح کے لیے ان بزرگوں کے مکتوبات کو مکتوبات کو پڑھنا چاہیے انشاءاللہ مدد ملے گی ان مکتوبات کے مطالعے سے قرآن حدیث کے بغیر بہت سے بزرگوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے کامیاب ہوئے رب بڑا تفمل ملنا ان کا تصویر لی برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.